We'll be right back. To była irlandzka grupa The Cranberries i Zombie. Piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów we Francji, w Niemczech i w rodzimej dla członków zespołu Irlandii, a pochodzi z albumu bestsellerowego No Need to Argue. W samych Stanach Zjednoczonych tej płyty sprzedano ponad 4 miliony egzemplarzy. Wcześniej duet brytyjski Ruby w utworze Paraffin, a na samym początku Tricky. Początki Trickiego, jeśli chodzi o karierę solową, fragment epki The Hell i utwór Hell is Round the Corner. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich. Oddział zamknięty. Hej i Edyta Bartosiewicz. Now, blue jeans, baby, look.

Trzy polskie przeboje roku 1995 za nami. Najpierw Oddział Zamkniętej Rzeka, a później dwie piosenki, które dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Hej List i Edyta Bartosiewicz Szał. A teraz Kult, Manam i Tomek Piński.